بیا طالب دخمن تناس دی پا کمین کی دبری نخیخ کاری پا جبین کی انتقام اخلد هغو مظلومانو چه کباب شل پا برما او فلسطین کی دا جهاد او دا وغلوز قول را غلی سستی نشتا زمون پاک اسلامی دین کی چی دا دین وطن ناموس دفاع چوک نکری وی مسکن بای اسفل السافلین کی چی جهاد نکری منکر وی حغا ندی پو امت دا رحمتا للعالمین کی مجاہد جانان سنگر کی یاسین وائی ستر تاثری خی اللہ پو ہر مبین کی زوحیب مو حاکمان غانم غازیانو لاس کلی پورتا ای ملگرو پا امین کی زوحیب مو حاکمان غانم غازیانو لاس کلی پورتا ای ملگرو پا امین کی